farkas és a kuvasz. Hogy történt, hogy nem? Egyszer a kuvasz betévedt az erdőbe, s találkozott a farkassal. Mind a kettő erős, bátor állat volt. Egyiknek sem jutott eszébe, hogy megtámadja a másikat. Ehhez inkább barátságosan beszélgetni kezdtek, hiszen különben is szegről végről rokonok voltak. A farka sovány volt. Kilátszottak az oldalbordái, és ugyancsak elcsodálkozott, hogy rokona, a kutya, hogy lehet ilyen kövér. Mert a kuvasznak fényes volt a szőre, dagadt a hasa meg a combja, az ábrázata pedig csak úgy ragyogott a ráragadt zsírtól. Meg is kérdezte tőle a farkas. Mondd csak, koma, hogy lehetsz te ilyen kövér? Úgy, hogy jól élek. Naponta többször is degeszetöm a hasam a zsíros falatokkal. Annyit zabálok, amennyi csak belém fér. Hát hol élsz te? Látod, én itt az erdőben majdnem éhen halok. Úgy félnek tőlem az állatok, hogy csak nagy ritkán tudok elcsípni egyet-egyet. Hol élsz te, hogy annyi jó falatod akad? Hol? Hát az emberek között. Ember a gazdám. Szeret nagyokat zabálni. Mindig dúsan terített az asztala, és így bőségesen jut nekem is a legfinomabb ételekből. És mindez csak úgy ingyen kapod? Kérdezte a farkas. Majdnem ingyen, hencegett a kuvasz. Csak épp egy kicsit a kedvében kell járnom. Én aztán egyre másra csóválom a farka, ízelgek neki meg a családjának, úgyhogy mindenki szeret és kényeztet. Ezért vagyok ilyen kövér. Ó, milyen boldog lehetsz, sóhajtott a farkas. Én meg lám, folyton koplalok, korog a gyomrom, csorog a nyálam egy jó falatért, horpadt a végnyom, és néha majdnem összeesem már éjségemben. Szégyen gyalázat, hogy egy magamfajta nemes állat ide jutott. Pajtás, ezen igazán könnyű segíteni, mondta rá a kuvasz. Meghívlak mi hozzánk. Gyere velem oda, ahol én lakom, és majd meglátod, milyen jó dolgod lesz neked is a gazdámnál. Deréklegény vagy, komám, örült meg az ajánlottak a farkas. Itt is hagyom ezt az erdőt, ahol csak koplani lehet, s veled megyek a ti zsíros és kövér házatokba. Ott fedél alatt leszek, s nem kell szenvednem a csikorgó hidegtől, esőtől, havazástól. Meg is indultak vidám csavolással, és a farkas szaporán loholt a kuvasszal, szinte már előre érezte szájában a pompás falatok ízét. De amint útközben oda pillantott a kuvasz nyakára, látja ám, hogy a nyakán körös körül meglehetősen kikopott a szőre. Meg is kérdezte nyomban. Mitől kopott le a szőr a nyakadon, édes komám? Á, semmi, hárított el a kuvasz a kérdést. De mégis, magacskodott a farkas. Hát mondd meg, mitől? Tudod, pajtás, magyarázta a kuvasz immelámmal, egy kicsit harapós voltam azelőtt. Hát, nyakörvet raktak rám, megláncoltak, és most is láncon tartanak, éjjel meg a házat kell őriznem. Már megszelidítettek, s néha, mint most is, egy kicsit el is csatangolhatok. Hát nem vagy egészen szabad. Megláncolnak, nyakörvet raknak rád. Na, édes komám, akkor én már inkább visszafordulok. S tovább fázom és éhezem az erdőben, de a szabadságomat nem adom oda semmiféle kövér koncért. Inkább vagyok én szegényen és éhesen szabad, mint dús asztalnál talpnyaló rabszolga.